ding ding ding. Ha ha ha. Hit brr. Ramaya. Ramaya. Bojoko Ramaya. Abando Ramaya. Miranda Tomala. Πήρα να βάζω μέλι, πήρα καλά καλά στο σπίτι. Μου λέει γυναίκα μου γιατί ήρθες, λέω χάρη είμαι. Με μπορούσα να αναπτύξω στα πνευμόνια, από το πνευμόνιο. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τον ιό που χτυπάει τα πνευμόνια, όπως λέει εδώ ο κύριος Βαγγέλης, από τα σέρας. Είναι σεραίος, δεν είναι τυχαία η καταγωγή στις σέρες, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, ποιοι βγαίνουν, ποια πολιτική οικογένεια έχει δώσει δύο πρωθυπουργούς και αναμένεται ένας άλλος. Είναι στην αναμονή, σαν τα τυριά αλλαντικά στο σούπερ μάρκετ. Είναι ο κύριος Βαγγέλης λοιπόν, ένιωθε κάτι στα πλεμόνια του και πήρε μέλι. Θα ακούσουμε ακριβώς τη συνταγή, διότι πρέπει και ο πλανήτης να μάθει πώς σωζόμαστε, με σεραίικη συνταγή πάντα, από τον κορονοϊό. Βγάζω τα ρούχα μου όλα, πες και πάνω, μόνο μια πιζάμα που είχα και πάνω εγώ τώρα το βάζω με το μέλι και βάζω τώρα μέλι. Ένα κουτάλι, δύο κουτάλι, το μέλι να τρέχει. Από εδώ, από εκεί. Τελικό αποτέλεσμα, λέω τώρα να βάλω κάτι, μια εφημερίδα. Παίρνω μια εφημερίδα. Ένα φύλλο εφημερίδες. Το βάζω επάνω, κολλάει. Κόλλησε καλά, καλά, όλο μέχρι εδώ. Κόλλησε καλά, καλά. Να σου πω ότι κοιμήθηκα σαν αρνάκι. Ακούσατε τη συνταγή, είναι πάρα πολύ απλή. Είναι σωτήρια, θα ακούσουμε το αποτέλεσμα σε λίγο. Παίρνεις το μέλι, το βάζεις πάνω σου, φοράς μια πιτζάμα. Προφανώς από κάτω, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν γίνεται από πάνω και πιτζάμα και μέλι όλα μαζί. Κολλάς και μια εφημερίδα, αυτό είναι το κομβικό. Τώρα ποια εφημερίδα, ο καθένας και οι επιλογές του, εκεί θα δημιουργηθούν θέματα, θα καταλάβετε γιατί. Να ακούσουμε, όταν αφού κοιμήθηκε σαν το πρόβατο, σαν το αρνάκι που είπε, να ακούσουμε πώς ξύπνησε. Το πρωί που ξύπνησα, λέω κάτι κουνιέται στο τέτοιο, στο σώμα μου. Κάτι κουνιέται, τι είναι αυτό εδώ. Μετά θυμήθηκα, λέω τώρα. Αλλά είναι εφημερίδα. Όλο το μέλι που έβαλα πήγε επάνω μέσα στο σώμα μου, στο στήθος μου. Έγινε περδίκη, δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που είχα, κεφάλι και σέα, τα πάντα, συνάχη, τα πάντα, τίποτα απολύτως. Η εφημερίδα ήταν τελείως στεγνή. Τα γράμματα από την εφημερίδα κουλήσαν στο σώμα μου. Το μέλι βοηθάει γενικά, ό,τι πρόβλημα έχεις. Με το μέλι κάνουμε για την ομορφιά μας. Με το μέλι γίνεται τα σωρόπι. Η εφημερίδα ήταν τελείως στεγνή. Τα γράμματα από την εφημερίδα κολλήσαν στο σώμα μου. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το κλου, να κολλήσουν τα γράμματα από την εφημερίδα στο σώμα σας. Τώρα, αν διαβάζετε μακελιό ελεύθερη ώρα, μπορεί να βγείτε έξω στον δρόμο και να γράφει εδώ μπροστά: αδίστακτη καλόγρια έκανε όργια στο μοναστήρι. Μπορεί να γράφει: έρχεται το θανατηφόρο κολοκύθι στην αγορά. Αυτά γράφουν αυτές οι εφημερίδες. Ή οι ζαρτιέρες του μπάτσου και τα καυτά φιλιά της τραβεστή. Αυτό είναι κανονικός τίτλος από αυτές τις εφημερίδες. Προσέχετε λοιπόν ποια εφημερίδα. Αν είστε κουνούμαλα, θα είναι το σφυροδρέπανο, προλετάρει όλο το χώρο να ενωθείτε και προχωράμε, αλλά επειδή μιλάμε για τις σέρες, αποκλείεται να ήταν κουνούμαλο. Έτσι λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο για τον κορονοϊό, καλά ήταν αυτά του Βελόπουλου τα φάρμακα, αλλά εδώ έχουμε μέλη με εφημερίδα, με εφημερίδα. Κρατάμε την εφημερίδα γιατί στη Βουλή, και αλλάζουμε και θέμα, στη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για το πόσο άσχημα περνάει η κυβέρνηση από τα μέσα ενημέρωσης. Αμφισβητείτε και αμφισβητήθηκε και σήμερα ότι υπάρχει πλουραλισμός στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αμφισβητήθηκε αυτό, ότι υπάρχει πλουραλισμός. Εγώ αυτό που αναγνωρίζω, ξέρετε, είναι ότι σήμερα οι μισές ημερήσιες εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας είναι κριτικές στην κυβέρνηση. Οι μισές. Δείτε σας παρακαλώ μία αποδελτίωση να δείτε ποιοι είναι οι τίτλοι των εφημερίδων. Οι μισές εφημερίδες είναι κριτικές στην κυβέρνηση. Το μέλι βοηθάει γενικά, ό,τι πρόβλημα έχεις. Το μέλι βοηθάει γενικά, ό,τι πρόβλημα έχεις. Με το μέλι κάνουμε για την ομορφιά μας. Με το μέλι γίνεται τα σωρόπι. Τα σωρόπια. Με το μέλι γίνονται αυτά, με το μέλι γίνονται αυτά εδώ. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή γι' αυτό μιλήσω για να μπορώ να σώσω ζωές. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να πεθαίνουν 50 άτομα την ημέρα και να μην γεννούνται 50 παιδιά στην Ελλάδα μας. Έχει καημούς ο άνθρωπος μετά τον Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε, ακούσαμε, το είπε στη Βουλή, να μοντάριστο, ότι η κυβέρνηση αυτή, οι μισές εφημερίδες χτυπάνε, κάνουν έντονη κριτική, είναι απέναντι από την κυβέρνηση. Εφημερίδες στο σύνολο της κυκλοφορίας κάθε μέρα, ούτε 100.000. Και πολλά ίσως λέω. Το σύνολο της τηλεθέασης όμως την μέρα είναι 11 εκατομμύρια. Για εκεί γίνεται το παιχνίδι, όχι για τις εφημερίδες. Μικρή λεπτομέρεια, μην το χαλάσουμε του κυρίου Γεραπετρίτη. Εδώ ο φίλος μας ο κύριος Βαγγέλης από τα Σέρας έχει το μυστικό φάρμακο κατά του κορονοϊού. Πια από μονοκλονικά, πώς λέγονται αυτά. Πιο mRNA, πια Pfizer. Ο Μπουρλάς που είναι και δικός μας, Μπουρλά που είναι και δικός μας παιδί, που είναι διευθυντής στη Pfizer, βρέθηκε από τον κύριο Βαγγέλη το μέλι με εφημερίδα. Όμως να κολλάει πάνω όλο το βράδυ. Πώς κοιμήθηκε, δεν γύρισε εκεί, δεν πήγαν τα μέλια στα παπλώματα, τα στρώματα, τα σεντόνια, τις κουβέρτες. Κανονικά είναι ευτυχισμένος, νίκησε τον κορονοϊό. Θα το λέει τώρα αυτό και θα λένε εδώ κάτι Αθηναίοι συμπολίτες μας. Ένας φίλος, ξάδερφος στις Σέρες, έχει βρει το φάρμακο για τον κορονοϊό. Βάζεις μέλι και γιατρεύεσαι, ούτε φαρμακεία, ούτε νοσοκομεία, ούτε απολύτως τίποτα. Να γυρίσουμε λίγο στις. Μάλλον θα μείνουμε στο μέλι μέσω των Αγρίων Μελισσών. Είναι το σύριαλ αυτό στον Αντένα. Και εμπλέκονται, όπως έχετε καταλάβει σήμερα, οι εφημερίδες, η λογοκρισία, με τις άγριες μέλισσες. Η αλήθεια είναι ότι τώρα όλοι γράφουν τα ίδια. Υπάρχει κεντρική γραμμή από την κυβέρνηση και ελέγχονται όλα πριν δημοσιευτούν. Είναι ένας τρόπος να προβάλλουν τα έργα τους και να κρύβουν όσα δεν πρέπει να μαθαίνονται παρά έξω. Άμα δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν συμβαίνουν. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό, Κυριακό? Λογοκρισία. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό, Κυριακό? Λογοκρισία. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Το απόσπασμα από τις άγριες μέλισσες για έναν Κυριάκο που του εξηγούν τι ακριβώς είναι λογοκρισία. Βάζουμε μια τελεία στα μέλια της μέλισσες. Παραμένουμε στο θέμα του κορονοϊού. Βγαίνει ο κύριος Καπραβέλος, που είναι εκεί διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνει σχεδόν καθημερινά, ημέρα παραμέρα, στα κανάλια, κραυγές αγωνίας και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο κύμα και στο τρίτο κύμα και στο τέταρτο κύμα, τώρα που είναι και χειρότερα τα πράγματα. Τώρα μάλιστα τσακώνονται και με τους συγγενείς των ασθενών, γιατί είναι τόσο βαθιά πεπισμένοι οι συμπολίτες μας, τύπου κύριε Βαγγέλη με το μέλι, από τα Σέρας, που τσακώνονται με τους γιατρούς. Όταν πρέπει κάποιος συγγενής τους να νοσηλευτεί και να μπει στη μονάδα, έχουν άποψη οι συγγενείς. Η έξω, όχι ο γιατρός που παρακολουθεί, αυτό είναι καινούριο. Δίνει η ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το αρχικό, όλο μαζί το οικογενειακό συμβούλιο, παππούς, γιαγιά, παπάς, κάποιος φίλος που ξέρει από το Facebook περισσότερα, θα αποφασίσει για την υγεία και την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς. Ο κύριος Καπραβέλος λοιπόν περιγράφει, γιατί πάνω στο Παπα-Νικολάου πέθανε μια συμπολίτησά μας, ήταν και νέα, νομίζω 51 ετών, αρνήτρια του κορονοϊού, των εμβολίων, μπήκε στην εντατική και τελικά πέθανε. Λέει ο κύριος Καπραβέλος για αυτή την περίπτωση. Εφαρμόζουμε το πρωτόκολλό μας. Yeah. Δηλαδή, βλέπουμε τις διηθείς στο πνευμόνι, βάζουμε τα φάρμακα αυτά που χρειάζονται, του δίνουμε το οξυγόνο και τον προειδοποιούμε. Του λέμε, αν επιδεινωθείς και το οξυγόνο σου πέσει, κινδυνεύεις να πεθάνεις την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα του λέμε, ξέρετε, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λέει, ίσως χρειαστεί να διασωληνωθείτε. Μου δίνετε 10 λεπτά να απαντήσω. Δηλαδή, και αρχίζει τα SMS. Έτσι λοιπόν αυτή η κυρία άρχισε τα SMS με έναν επόπτη υγείας. Επόπτης υγείας είναι κάτι τελείως άσχετο με τα ιατρικά. Δεν έχει σχέση. Είναι αυτοί που πάνε, κοιτάνε τα μαγαζιά, πληρούν τους υγειονομικούς όρους. Ένας δημόσιος υπάλληλος, στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι λειτουργός. Έτσι λοιπόν αυτή η κυρία, όταν της είπαν θα μπει στην διασωλήνωση, έστελνε μηνύματα SMS στο συγκεκριμένο άνθρωπο, αντιεμβολιαστής Κάργα. Με εκπομπές στο YouTube, με παρουσία, με έχει πάρει πολύ στο λαιμό του. Ενημερώνει αυτός, γιατί αυτός ξέρει και όχι επιστήμη, που χρειάστηκε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια να φτάσει εδώ που έφτασε. Θα ακούσουμε τα SMS τώρα που αντίλαξε η κυρία με αυτόν τον κύριο. Κύριε, είμαι Παπα-Νικολάου. Θέλουν να με διασωληνώσουν. Με οξυγόνο 93-94. Μπορείτε να βοηθήσετε? Τι έπαθες, υπέγραψε και φύγε. Μην δεχτείς. Δεν μπορούν χωρίς τη συνένεσή σου να σου κάνουν τίποτα. Κάλεσε την αστυνομία. Υπέγραψε και ανέλαβε την ευθύνη. Πώς να καλέσω την αστυνομία, αφού είμαι οξυγόνο? Δεν μπορώ καν να μιλήσω. Και έχω ανάγκη από οξυγόνο. Και ο σύζυγος είναι στο Ιπποκράτειο. Και αυτός με οξυγόνο. Γιατί, εάν έχεις τις αισθήσεις σου, υπογράφεις και δεν δέχεσαι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη εσύ. Έτσι λοιπόν έγινε, πέθανε η κυρία αυτή, Ο κύριος λοιπόν αυτός που έστελνε αυτά τα SMS είχε και στο διαδίκτυο εκπομπή, να το πούμε, λόγο, έβγαζε λόγο, είχε βιντεάκια, ανέβαζε βιντεάκια που έλεγε τα εξής. Χρησιμοποίησαν λοιπόν οι απατεώνες του χώρου της υγείας τα τεστ αυτά προκειμένου να στηρίξουν μια ανύπαρκτη πανδημία. Από την αρχή αυτής της ιστορίας, όσοι γνωρίζαμε, προτρέψαμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να απέχει από τη λήψη των σκευασμάτων αυτών και είπαμε ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένα σκευάσματα που στόχο έχουν την τροποποίηση του ανθρώπινου DNA. Αυτό, αυτό ακριβώς. Αυτό πιάνει πάρα πολύ σε πολλούς συμπολίτες μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή πιάνουν τέτοιες απόψεις ότι κάποιος θέλει να τροποποιήσει το DNA, έτσι, επειδή γράφτηκε στο Facebook. Και άρα έτσι γίνεται. Η κυρία τον άκουσε, δεν ζει πια η κυρία. Έχει τροποποιηθεί το DNA της, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά δεν έχει τροποποιηθεί από το εμβόλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μητέρα τώρα της κυρίας που πέθανε, τηλεφωνικά μιλάει σε κανάλι. Ζητούσε βοήθεια, ότι τη διασωληνώσανε με το ζόρι. Δεν ήθελε να διασωληνωθεί και έγινε μεγάλη πάλι μεταξύ τους. Ήταν αρνήτρια κατά του εμβολίου, κατά τα τεστ, όλα κατά. Ήτανε θέλημα Θεού, ο Θεός ήθελε να την πάρει. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνατε κάποιο λάθος και να έπρεπε να εμβολιαστεί? Όχι, όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Όχι, το εμβόλιο δεν είναι καλό. Το θέλημα Θεού κρατάμε εδώ, γιατί δεν μπαίνει σε καυγά τώρα. Τι να κάτσει να κάνει, να μαλώνει που λέει και ο Χατζηχρήστος, δεν μαλώνει. Άμα το θέλει ο Θεός, γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε πολύ μικροί όλοι εμείς για να αποφασίσουμε τα αδέοντα. Ένα παράδειγμα, από εκεί και πέρα, έβλεπα και χθες μας έστειλε κάποιος, κάποια, δεν θυμάμαι τώρα, στο mail ένα μήνυμα. Λέει, μας πιέζεται να εμβολιαστούμε. Καμία πίεση. Εγώ εδώ είμαι της άποψης, μην το κάνετε το εμβόλιο. Όλοι εσείς που πιστεύετε σε αυτά. Που πιστεύετε, λέω για λόγους υγείας, προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι για λόγους υγείας, αλλά όσοι πιστεύετε ότι θα επενεργήσει το DNA και ότι ο Θεός θέλει το θέλημά του να γίνεται κτλ., δεν έχει εκεί. Ό,τι θέλει ο Θεός, το DNA μας δεν πρέπει να αλλάξει με τίποτα, γιατί είναι πολύ σοβαρό DNA. Αυτό το DNA, όποιοι το έχουν και το πιστεύουν τόσο πολύ, βάλτε μέλη, εφημερίδα γύρω-γύρω. Κάποτε ήταν το καπιλαρίν που τη λιγώσουν με εκείνο το. Αυτό τη διαφάνεια που σκεπάσουν τα φαγητά. Το πουλούσαν ως φάρμακο. Άλλες εποχές, πιο αγνές, αλλά όμως από τότε γινόταν η δουλειά. Πάμε στα επίσημα κυβερνητικά χείλη να μας διαβεβαιώσουν ότι με την πανδημία πάνε όλα καλά και αυτά τα χείλη είναι του κυρίου Πέτσα. Βλέπουμε νούμερα τα οποία είναι κοντά σε 7.000 κρούσματα. Δεν έχει ξεφύγει, δεν έχει ξεφύγει η πανδημία, κατά τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη με 500 ανθρώπους διασωληνωμένους και 7.000-8.000 κρούσματα. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Και καμιά βιβλιαρία να πεθαίνουν. Αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα είναι αυτά που περιμέναμε να δούμε το καλοκαίρι. Και αφού τα περιμέναμε από το καλοκαίρι, γιατί δεν πήραμε κανένα μέτρο από το καλοκαίρι, να μην πω γιατί δεν πήραμε κανένα μέτρο από πέρυσι το καλοκαίρι ή από πέρυσι το Γενάρη που ξεκίνησε, κλείνουμε 2 χρόνια στην πανδημία και ακόμη η κατάσταση στα νοσοκομεία ή δεν έχουμε αποφασίσει τι γίνεται γενικότερα με τα εμβόλια, πώς γίνονται, με τις μάσκες και πώς γίνονται, τα ίξεις αφήξεις, τα 12 κλείνουμε, τα μετά δεν κλείνουμε, τα περίπτερα φταίνε. Στα μέσα μεταφοράς απολύτως τίποτα, σε 2 χρόνια και γραμμή μετρό θα έχεις φτιάξει επιπλέον, αν ήθελες και αν είχες σχεδιάσει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, κύριος Πέτσας εδώ, πολύ ψύχρεμος, δεν έχει ξεφύγει η πανδημία. Βεβαίως αυτό, το ότι δεν έχει ξεφύγει η πανδημία, το είπε πρώτος πριν μερικές μέρες στο Μέγκα ο Πρωθυπουργός. Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει, κυρία Τζίμα και κύριε Πρετεντέρη, για τον απρόσωτο λόγο ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι και στη χώρα μας με 1/4 κύμα το οποίο αφορά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους. Εδώ μια άλλη εκδοχή. Πάντως κρατάμε ότι δεν έχει ξεφύγει η πανδημία. Ακούμε τώρα τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Θριάσιο, τον κύριο Μανώλη Βαρδαβάκη, που επιβεβαιώνει και αυτός ότι όντως δεν έχει ξεφύγει η πανδημία. Χθες το πρωί έκλεισε η εφημερία του Θριασίου Νοσοκομείου με μηδενικές διαθέσιμες κλίνες COVID, είτε απλές κλίνες νοσηλείας ή ΜΕΘ, με 3 ασθενείς με COVID να νοσηλεύονται αναγκαστικά σε κοντέινερ στο προάβλιο του νοσοκομείου και 6 διασωληνωμένους ασθενείς μη COVID, και αυτό είναι το σημαντικότερο, να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, διατρέχοντας σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία τους. Στα κοντέινερ λοιπόν, εκείνος λέει, δεν έχει ξεφύγει η πανδημία, πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Η υφυπουργός υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη, σήμερα το πρωί έκανε εμφάνιση τηλεοπτική και μας διαβεβαιώνει για το ακριβώς αντίθετο. Σήμερα, τα στοιχεία που σας ζήτησε, κύριε Ζανακόπουλος, τα έχετε, δηλαδή πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ? αυτή περιμένοντας τη στιγμή, να μπουν σε μια μεθ, υπάρχουν δύο στοιχεία. Θα πω το εξής. Καταρχήν, σήμερα δεν μένει κανείς εκτός μεθ και αυτό γίνεται με την συμβουλή των ειδικών γιατρών, οι οποίοι είναι ειδικοί σύμβουλοι των μονάδων εντατικής θεραπείας. Σιγουριά στα επίσημα κυβερνητικά χείλη, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκτός μεθ. Το έχουν πει όλοι. Όποιος βγαίνει γιατρός, συνδικαλιστής, απλός γιατρός, διευθυντής μεθ, παντού στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο Βόλου, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αθήνα, στην Ελευσίνα, στα κοντέινερ. Γενικώς είναι ακριβώς αντίθετη εικόνα, το είπε η κυρία Ράπτη, έκανε τη δουλειά του, έμεινε ήσυχη και βεβαίως μπορείς να πιστέψεις στην υπουργό. Δεν νομίζω ότι πιστεύει και κανείς, ή μπορεί να πιστέψει τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη καθημερινά. Θα ακούσουμε πάλι τον κύριο Βαρδαβάκη, πρόεδρος εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Κάνει ένα σύντομο απολογισμό του τι ακριβώς έχει γίνει, τι θα έπρεπε να έχει γίνει, δύο χρόνια τώρα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Επιτρέψτε μου κάνω ένα στοιχείο για να έχετε για την εικόνα, ναι, ότι στο νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή είναι 220 κενές οργανικές θέσεις, παρόλο που είναι προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, παρόλο που είμαστε νοσοκομείο αναφοράς COVID από την αρχή της επιδημίας. 70 συνάδελφοι τους κρατάει σε αναστολή η κυβέρνηση παρά τις ανάγκες που υπάρχουν, ενώ κινδυνεύουν να απολυθούν 160 συμβασιούχοι 31 Δεκεμβρίου και 50 ακόμα συμβασιούχοι 31 Μαρτίου, την ίδια στιγμή ξαναλέω που τα νοσοκομεία πλημμυρίζουν με ασθενείς. Τώρα αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν τα οργανογράμματα στα νοσοκομεία, κάθονται οι συνδικαλιστές και βλέπουν τις θέσεις ακριβώς, γιατί σε θεωρητικό επίπεδο έχει γίνει μελέτη. Κάθε νοσοκομείο που φτιάχνεται, μαζί φτιάχνουν και τις θέσεις. Τι ανάγκες έχει, γιατί μονάδες εντατικής θεραπείας, κλίνες, σε όλους τους τομείς. Χωρίς ανθρώπους, νοσηλευτές, γιατρούς, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, το καταλαβαίνει. Ο καθένας, θα μου πεις εδώ, στα κοντέινερ έχουν βάλει. Προφανώς φεύγει ο νοσοκόμος, πάει στο κοντέινερ, κάνει την νοσηλεία, πιεσόμετρο, οξύμετρο, ξαναγυρίζει μετά μέσα. Τα κοντέινερ μπορούν να αυξηθούν κιόλας, είναι και πιο εύκολο να γίνουν και εγγένεια κοντέινερ κάποια στιγμή. Το βλέπω να έρχεται, γιατί δεν κάνουν όλα τα άλλα που πρέπει και έχουν μείνει σε αυτά. Η κυρία Ράπτη, αφού είπε αυτό το ωραίο ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εκτός μεθ, μετά ήθελε να μιλήσει θεωρητικά και να αποδείξει και να δείξει και να καταδείξει. Ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός της κυβερνητικής πολιτικής γύρω από αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση έφερε και στη Βουλή να νομοθετήσουμε και τη δυνατότητα μέσα να ενημερώνει το πολίτη για να πάει να εμβολιαστεί, όπως και για άλλες προληπτικές, με πρόληψη έτσι, ενέργειες, ούτως ώστε να τους προφυλάξουμε. Για μένα η πειθός λοιπόν. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όταν η πειθός δεν πείθει, έτσι θα πρέπει να κάνουμε τα μέτρα τα οποία θα το ίδιο ισχύει και για την... Είναι η πειθός. Είναι θέμα γενική αν είναι η πειθός ονομαστική της πειθίας. Λέω εγώ τώρα. Αιτιατική της θείας. Κόβουμε το πει. Και αν δεν πείθει η πειθός, έχουμε θέμα. Εδώ αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, ασχολείται με την πειθός. Δεν γίνεται αν δεν υπάρχει η πειθός. Είναι η αρμόδια υπουργός επί των σχετικών θεμάτων. Βγαίνει και ο Άδωνης σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Παπακλημίτζου και της Χριστίνας Βίδου. Και μας λέει, παρουσιάζει πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν ξέρω πού τα βασίζει όλα αυτά. Κάθε πρωί βγαίνουν οι εντατικολόγοι και κάνουν απολογισμό ότι και σήμερα δεν έφταναν τα κρεβάτια, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και αν μπει κανείς στη θέση τους, καταλαβαίνει τι γίνεται κάθε βράδυ. Όταν έρχονται ασθενοφόρα και είναι full, φρακαρισμένα, δεν υπάρχει χώρος. Και πρέπει να σώσεις ζωές και πρέπει να επιλέξεις ποιου ζωή θα σώσεις. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά και τα ακούμε από τους γιατρούς, και όχι μόνο από τους γιατρούς, και τους συνδικαλιστές ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει ο Άδωνης σήμερα και μας τα περιγράφει όλα πολύ αισιόδοξα. Καταρχάς, εφαρμόσαμε κάποια μέτρα το περασμένο Σάββατο. Και τα μέτρα αυτά έχουν αρχίσει να αποδίδουν και ως προς τους εμβολιασμούς και ως προς την πανδημία αυτή καθ' αυτή. Φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης πανδημίας είναι σε μια αντίστροφη πορεία. Και η πανδημία φαίνεται σε ένα βαθμό να έχει φρενάρει. Με χειρόφρενο έχει φρενάρει η πανδημία, έκανε και τα πατηλίκια εκεί τα γνωστά. Αυτά τον Υπουργό Ανάπτυξης. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Με το χέρι στην προθήκη που λέω εγώ, στον άρθικα που λένε όλοι. Σας περιμένει να μιλήσετε, να μοιραστείτε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Περιορέξεως κολοκυθόπιδα. radio.parapolitica.gr, το επίσημο site του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια είναι το ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube θα μας βρείτε στο official. Από κάτω έχει διάλογο και εγγραφή να κάνετε. Πάμε με το ωραίο αυτό τραγουδάκι άλλων δεκαετιών που όλα ήταν πιο απλά, πιο αγνά και ήξερες ότι ο γιατρός είναι για τα θέματα ιατρικά, ο ηλεκτρολόγος για τα ηλεκτρικά και αυτός που κάνει την απογραφή για τα θέματα απογραφής, γιατί υπάρχει ένα κίνημα, όπως βλέπω, αρνητών απογραφής. Το έχουμε και αυτό, ήρθε και αυτό. Γενικώς αρνούνται τα πάντα, ακόμη και την απογραφή που γίνεται κάθε 10 χρόνια, γιατί κάτι ύποπτο που ξέρει ο κ. Βαγγέλης από τα Σέρας ή ο ξάδερφος από το Facebook κρύβεται και πίσω από την απογραφή. Αυτά λέγονται κανονικά και τα πιστεύουν χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας. Πρώτο μέρος του λαού, ένα μικρό μέρος αυτών, διαφημίσεις κολλητά και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα, γούρινα μου, περαστικά σου. Να σε καλά. Έπαζε το χεράκι, ε. Έχω βαβά, το κάνεις μάκια. Θα το κάνω και μάκια, εγώ θα το κάνω και επάλυψη. Θα το κάνω ειδικό με τον. Επάλυψη, θέλει επάλυψη. Με τον πλάστη. Θα σου πάρω και ένα βυζαντινόν ίσως. Ή βυζαντινόν, και τελειώνει το άγχος τους. Και το εντερικόν. Κολεντερικόν, μάλλον. Το κολεντερικόν βοηθάει, γιατί τα χάπια δημιουργούν προβλήματα. Με το εντερικό, λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα. Εξάλλου ίδια είναι τώρα, όλα αλλάζει την ετικέτα, δεν κάνει. Τέλος πάντων, κάτω μου εσύ επάλυψη και θα δούμε. Θα το φτιάξουμε. Να σου πω, αυτός ο Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής φρεμονολογίας, κάτι έλεγε ότι πεθάναν άνθρωποι επειδή τους δίνανε λάθος οξυγόνο. Υπάρχει σωστό και λάθος οξυγόνο, ένα δεν είναι το οξυγόνο. Ναι, λέει ότι δεν δίνανε πεπιεσμένο οξυγόνο όπως χρειάζεται, δίνανε απλό οξυγόνο, το οποίο προκάλεσε τραγικά αποτελέσματα στις μέθες στο λαϊκό. Δεν το ξέρω, αυτό τώρα μπορεί να είναι και μαλακία. Ωστόσο, αποκλείεται ναι. Γιατί η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση συνολικά και τους συνεργαζόμενους δημοξιολόγους δεν τίθεται αμφισβήτηση. Περίμενε να σου πω τώρα, πριν από αυτό, μια μέρα πριν είχε βγει η Γκάγκα, αυτή που ήταν γιατρός. Η Γκάγκα αυτή που λέμε All we hear is Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Αυτή. Αυτή, ξέρω εγώ, αυτή η Μίνα. Ή άλλη Lady Gaga που τραγούδαγε με τον Άντλου Καβλιάρη στα Γκράμι. We're far from the shallow now. Μπορεί να είναι δίδυμες. Και λέει ότι δεν παθαίνει τίποτα κάποιος ασθενής άμα έχει οξυγόνο εκτός μεθ, γιατί δεν έχει κάτι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου του ΟΕΝΓΕ και όλοι οι γιατροί που είναι στο πεδίο λένε ότι όταν ένας άνθρωπος μένει. Στο πεδίο, οξυγόνο... που είναι στο πεδίο, γιατί μου έρχεται το βίρονα σου πολύδωρα στο μυαλό. Οι εργάτες του πεδίου. Πάσχουμε από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Τα μάτια, γιατί θα πιάσουμε γι' αυτόν τώρα και δεν μπορώ. Παθαίνω διάσπαση με τον Πολύδωρα. Οι συμβαρύτες πολιτικοί. Λένε λοιπόν ότι σε πολλούς ανθρώπους από αυτές που έχουν ονομάσει μεθ και έχουν πάει σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου, χειρουργικά κτλ. Γράνα! Γράνα! Κάτσε να σου πω, ρε. Που σημαίνει υδραγωγός. Που σημαίνει υδραγωγός. Του δίνει χειρουργικό οξυγόνο το οποίο πάνω από 24 ώρες προκαλεί προβλήματα και δεν είναι κατάλληλο. Δηλαδή προκαλεί αυτό το ίδιο πρόβλημα στους ασθενείς. Πόσοι έχουν φύγει έτσι, ρε φίλε. Πόσοι θα έχουν φύγει έτσι από τις 1300 κλίνες που φτιάξανε σαν τσαντίνα. Εδώ έχουν φύγει 16.000 άνθρωποι, παιδί που θα μπορούσαν να μην είναι τόσοι. Πόσοι από αυτούς έχουν φύγει επειδή τους δίνανε οξυγόνο ό,τι να είναι, που τους βάζανε όπου να είναι και στείνανε σαν να στείνανε ένα στούτιο, ας πούμε, για να γυρίσουν κάποιο σύριαλ. Τώρα αυτά δεν μ' αρέσουν. Μήπως είστε Ολλανδός. Ολλανδός. Δημοσιογράφος. Θα έχω και κόκκινο βρακί. Δεν θέλω μαλακίες τώρα, λοιπόν, έλα μαζέψου κάπου. Τα φιλιά μου, περαστικά. Γεια σου, Αποστόλη μου, και περαστικά σου, αγόρι μου. Γεια, ευχαριστώ. Δεν μου λες, αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα τους δώσω χατζηθάπτης φέτος ρεπό. Δεν νομίζω. Και να τους δώσεις ρεπό, να τους δώσεις. Να το κάνουν τι. Να έρθω να μας βοηθήσω, ρε Αποστόλη. Για τις ελιές, θες ναι. Άτομα. Αρχίσαμε το μάζεμα της ελιάς και δεν έχουμε άτομα. Ναι, σωστό, ναι, θα ναι, μπορούσε ναι. Να δώσει. Όλο υποσχέσεις είναι και τίποτα. Ρεπό μας τάζει, ελιές μας έταξε και τώρα που είναι ναι. Ελιές. Καλημέρα. Ούτε ένα ρεπαντζίδα με λέει ο Θοδωρής. Λοιπόν, δύο δοκία θα τα διαθέσω για τους πυρόπληκτους. Της Εύβοιας. Α, ωραία. Μπράβο. Δώσω δύο δοκία για τα όπλα. Θα τα δώσω μια κοπέλα και μια συντρόφισσα και όπου θέλει θα δώσει. Ή θα κρατήσει αυτή η ίδια. Έλα ρε φίλε, τι έγινες. Έτσι είπαμε. Έτσι τα είπαμε. Ωραία το Σάββατο φίλε, ήμουνα στην παράσταση. Ήσουνα. Ήμουνα. Γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις. Ήρθα, αλλά γινόταν χαμός. Να σου πω, σου στείλε χαιρετίσματα που σου είπα να τον ρωτήσει αν πήγε στο μπλουζάκι στη γυναίκα μου. Ποιος. Ο κυμπορτίστα. Όχι. Το πέ. Όχι. Γι' αυτό δεν κατάλαβες ήμουνα στην παράσταση. Τα κατάφερα, ξεμπάρκαρα, ήμουνα εκεί. Πολύ καλός, πολύ καλός. Πολύ ωραία η παράσταση, πολύ αιχμηρή. Μάλιστα ήρθα με ένα φίλο συνάδελφο. ξάδελφο από το καράβι, ο οποίος είναι λιγάκι κεντρός. Του κακοφάνηκαν λιγάκι ορισμένα που είπες για αυτούς που καλά τα κάνανε, ξέρω εγώ, και για το Ρωμά που εκτελέσανε εκεί το πέραμα και αυτά. Λίγο του κακοφανήκαν αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξυδάκι. Θα του περάσουν. Αυτό ήθελα να σου πω. Πολύ ωραία η παράσταση. Συγχαρητήρια. Ωραία. Να ξαναρθείτε και οι υπόλοιποι ναύτες. Έχουμε άλλα δύο Σάββατα. Δεν θα μπορέσω πάλι, φίλε. Εγώ. Οι άλλοι, παιδί μου, οι άλλοι. Τους υπόλοιπους δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια φάση. Οπότε άστο. Λοιπόν, αυτό, φίλε. Έλα, να σε καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια χαρά. Κάθε πρωί ξυπνάμε, σηκωνόμαστε όρθιοι, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε: Θεέ μου, βόηθαμε και σήμερα. Να περάσω τις δυσκολίες. Το Θεό κοιτάμε. Στην Παναγιά προσευχόμαστε. Και έκαστος εφώ ετάχθη. Διάλειμμα. Όπα! Άρε κούλι! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ρε κούλι! Όπα! Γεια σου, Χριστάρα! Είναι γλέντι αντιεμβολιαστών στη Λαμία. Κουφάλα, κούλι! Συνεχίστε, συνεχίστε! Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και να έχουμε ελευθερία βούλησης. Και όχι γιατί είμαστε αντιεμβολιαστές ή αρνητές. Θέλουμε επιλογή ελευθερίας να διαλέγει ο καθένας για τον εαυτό του και για τους δικούς τους ανθρώπους. Να αλλάξω σπίτι, να πω πατερίς, και θα νοικιάσω σπίτι, να βρεχόμαστε. Βγήκε εκεί ο μιλητής, έλεγε αυτά περί ελευθερίας, μετά ψήσανε εκεί κρασιά, το ρίξαν και στο χορό, χόρευαν και ήταν αυτό το πολύ ωραίο. Αυτή είναι η ελεύθερη. 6 εκατομμύρια πόσοι Έλληνες έχουν κάνει το εμβόλιο δεν είναι ελεύθεροι, τα 4 εκατομμύρια είναι ελεύθεροι. Κάτι δισεκατομμύρια στον πλανήτη που έχουν κάνει το εμβόλιο και ζούνε ή το περνάνε ελαφριά, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ελεύθεροι. Ένα ωραίο έγινε στη Λαμία επίσης, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αρνήτρια του κορονοϊού, νοσηλεύτρια, νόσησε. Νοσηλεύτηκε από κορονοϊό, μπήκε στο νοσοκομείο και σήμερα το πρωί βγήκε γυμνή στους διαδρόμους και επιτέθηκε στους συναδέλφους εκεί, τους συναδέλφους της. Στο προσωπικό, κρατώντας τα χέρια της Ευαγγέλιο και Σταυρό, τους κυνηγούσε στους διαδρόμους. Και καλά έγινε αυτό. Ένας με ένα βίντεο δεν σηκώθηκε ένα κινητό, να το καταγράψει, να το έχουμε σε εικόνα. Αν κάτι δεν καταγραφεί σήμερα, δεν υπάρχει ως πραγματικότητα. Γι' αυτό έχουν βγει αυτά τα κινητά. Ο Ζούκεμπερ τα έκανε και αυτά. Και ο άλλος της Microsoft. Γι' αυτό τα έχουν κάνει, για να μπορούμε να καταγράφουμε τη ζωή. Αν δεν καταγραφεί κάτι. Γιατί αυτό το σκηνικό εδώ έπρεπε να έχει καταγραφεί. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που σας το περιέγραψα και τι ένιωσαν οι άλλοι ασθενείς και τι ένιωσαν βεβαίως και οι νοσηλευτές. Ο κύριος Φωτήλας, προερχόμενος από το ποτάμι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα, βγαίνει σήμερα το πρωί στον Άκη Παυλόπουλο στο Open και μιλάνε για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και πόσο γρήγορα φτιάχτηκαν και με τι ελλείψεις φτιάχτηκαν. Μήπως αυτά τα νούμερα που μας δίνετε υπάρχουν και μεθ που φτιάχτηκαν με μεγάλες επισφάλειες. Το ότι έχουν διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί μεθ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το άλλο, αν κάποιες άλλο μεθ παρουσιάζουν προβλήματα. Ρώτησα εάν στα νούμερα που μας δίνετε, εάν φτιάχτηκαν μεθ με μεγάλες επισφάλειες, με προσωπικό το οποίο δεν ήταν εξειδικευμένο. Είναι δεδομένο ότι πολλά πράγματα γίναν σε χρόνους ντετέ, γιατί έτσι έπρεπε να γίνουν, διότι η πανδημία το επέβαλε. Και είναι δεδομένο ότι όταν κάνεις όταν καλείσαι να λύσεις μια τέτοια πρωτόγνωρη κατάσταση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Κρεβάτι είχανε, μάλλον, από ό,τι μπορώ να φανταστώ, για συσκευές οξυγόνου δεν ξέρω. Εδώ ο κυβερνητικός βουλευτής λέει ότι έγιναν και λάθη και παραλήψεις. Το έχουμε ακούσει και από τον κύριο Βασιλακόπουλο τις προηγούμενες μέρες. Και γενικώς ψιθυρίζεται και από τους ανθρώπους που ξέρουν αυτό να ίσχυε το πρώτο τρίμηνο. Τώρα είμαστε 2 χρόνια, κλείνουμε. Και ακόμη είναι στα κοντέινερ, όπως ακούσαμε, στο θριάσιο. Δεν δικαιολογείται τίποτα. Δεν δικαιολογείται καμία βιασύνη. Μέσα σε 2 χρόνια προλαβαίνεις να σχεδιάσεις, να ξεπεράσεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και με τη γραφειοκρατία προλαβαίνεις να φτιάξεις αυτό που πρέπει να φτιάξεις. Όχι μόνο στα νοσοκομεία, που είναι αργά πια γιατί έχει φτάσει ο κόσμος εκεί, αλλά και στα υπόλοιπα, στους χώρους που μπορεί να γίνει πρόληψη. Τα ξέρουμε, τα λέμε κάθε μέρα μέσα μεταφοράς. και άλλους μαζικούς χώρους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ ένα μεζεδοπολείο σφλατζίτικο είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εδώ λοιπόν σε ένα μεζεδοπολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει στηθεί αυτόν τον τρόπο. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, ελάχιστη παραγγελία 14 ευρώ, δίνει δωρεάν ένα rapid test. Έχετε δηλαδή μία παρέα, δύο άτομα, ένα άτομο, παραγγέλνει φαγητό αξίας 14 ευρώ και πάνω και μπορεί με ένα κουπόνι που θα του δώσει ο ιδιοκτήτης του μεζεδοπολίου να πάει στο πλευρό σε ένα κοντινό φαρμακείο στη Νέα Φιλαδέλφεια και να κάνει το rapid test. Έρχονται από εδώ, κάνουμε το δικό τους rapid test, μπαίνουν στο μαγαζί, τρώνε και ελάχιστη παραγγελία 14 ευρώ, τους δίνουμε κουπονάκι και περνάνε απέναντι σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο δικό μας, το επόμενο είναι από εμάς. Ελπίζω το φαρμακείο να είναι κανονικό. Μην είναι καμιά μούφα φαρμακείο, γιατί έχουμε δει διάφορα. Πας τρως τα σουβλάκια με 14 ευρώ, παίζεις και το rapid, πας απέναντι το κάνεις, όλα μια χαρά. Ο Έλληνας και το ευρηματικό βεβαίως, επιχειρηματικό πάνω απ' όλα, μυαλό του Έλληνα. Να, ποιος το λέει αυτό, ότι οι κρίσεις δεν γεννούν ευκαιρίες. Να, μία απόδειξη λοιπόν πώς μπορεί να γίνει συνεργασία φαρμακείου και σουβλατζίδικου με τη μία για την υγεία και το καλό όλων. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλημέρα. Ο Μαρκόνι με σήματά μου δυνατά καθαρά με ακούω. Έλα Μαρκόνι, τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά. Το θέμα με τα άδεια το έχω πλήρες. Ποιο θέμα? Δηλαδή τα ανθρωπάκια μετά ανέβηκαν στο καράβι. Όπα. Ένα κύκος ήταν με το πολύ παρακάτω. Και ήτανε και ο σηματορός. Φορούσαν όμως μάσκα και κράνος. Ναι, ήταν στην κουβέρτα οι ναύτες. Στην κουβέρτα ήταν οι ναύτες. Τι έκανε ο ναύτης στην κουβέρτα, όπα. Στο καράβι απάνω, στο κατάστρωμα. Το λέμε κουβέρτα. Κουβέρτα το λέμε. Έτσι είναι στα ναυτική ορολογία. Στον τέκ. Να σε τυλίξω στην κουβέρτα που λέμε, εννοούμε αυτό. Ναι. Να σε τυλίξω στο κατάστρωμα. Για πες μου, Μαρκόνι. Ο καπετάνιος όμως δεν έκοψε ταχύτητα. Και απλά βάραγε με την μπουρού. Έρχομαι κατά πάνω. Με την μπουρού έρχομαι κατά πάνω στην κουβέρτα να τυλιχτούμε. Τι έλεγε ο καπετάνιος? Ανθρωπάκια και τα ανθρωπάκια πηδήξανε πάλι. Πηδήξανε. Πήραν τα σκαφάκια του και φύγανε. Το ίδιο λέμε. Προσέξτε, όχι, θέλω να σε πω όμως τώρα μετά. Πώς επικοινωνούν μαζί μου, σαν τον παπαγάλο. Δηλαδή, επαναλαμβάνουν μία λέξη που έλεγα εγώ, μορσική. Τι σου λένε, θες καφέ? Ό,τι λες εσύ το ξαναλένε, όπως ο παπαγάλος. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος αυτός? Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο, το πει, όχι. Και άμα δεν τους απαντά, το γυρίζουν ανάστροφα. Αναγκράμ. Αναγκράμ, παπαγκράμ που λέμε. Ναι, έχει γίνει και παλιά το αναγκράμ. Τι είναι, αναγραμματισμός ποδανά? Ναι, αναγραμματισμός της λέξης descend κατεβαίνω και τη γυρίζαν ανάστροφα. Ανάστροφα. Ποδανά, καλά λέω εγώ. Αυτό έχει ξαναγίνει 2 Αυγούστου. Λαϊσμίτα ποδανά που λέμε. Έχει ξαναγίνει 2 Αυγούστου το 1947 στο αεροπλανάκι, στο αεροπλάνο Stardust. Stardust, Ziggy Stardust. Ναι, για να στα πω, για δεν τα ξέρει κανένας άλλος. Όπα, Bowie. So where were the spiders while the fly tried to... Ο καπετάνιος όμως μετά όρκησε το πλήρωμα και όλους μας να μην πούνε τίποτα πουθενά. Μόνο εγώ δεν ορκίστηκα. Έχει βαγγέλει. Ανόρκιστος είσαι, να πάει να ορκιστείς. Αυτό που. Ναι, αλλά εσύ έχεις εδώ μια κυρία που είναι και φιλόλογος, αλλά ξέρει και θρησκευτικά. Λουκά, νομίζω τι λένε. Να... Ναι, αξιόλογη κυρία. Όχι, δεν πιάνουν αυτοί οι όρκοι. Να μιλήσουν οι άνθρωποι αυτοί όπως μιλάω εγώ. Μιλάει, δεν χρειάζεται, δεν ριχάνουμε, μην ανησυχείς. Ναι, απλώς πέστε σε όρκια. Βρήκα την πυροβολημένη ένα στον άλλο, την αγκαλιά. Γεια σας. Γεια σας. Αποστόλη, εσύ είσαι? Ναι, είμαι. Τι κάνεις ρε μεγάλε, τι χίλια χρόνια να ζεις ρε μαλάκα, είσαι μια χαρά ρε, σ' ακούω τώρα και ευχαριστιέμαι. Δεν παίρνω χαμπάρι, ποιος είναι? Από τη Γερμανία σου τηλεφωνώ. Από πού? Κολονία. Την Περούτα, ζένε φιλετάγεν φορ τη Σπρίχεν. Δεν σ' άκουσα. Την Περούτα, ζένε φιλετάγεν φορ τη Σπρίχεν. Την Περούτα, ζένε φιλετάγεν φορ τη Σπρίχεν. Δεν ξέρω γερμανικά. Ενώ εγώ ξέρω. Είμαι Έλληνας 100%. Και τι κάνεις εκεί, πώς εννοείσαι? Με τα χέρια. Με τη χειρονακτική γλώσσα, πώς τη λένε. Α, τι κάνεις, εκτονώνεις κουλούς? Θα σε χρειαστώ. Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Ωραία. Και... Καλά είσαι? Καλά εσύ? Καλά είμαι, μωρέ, βαριέσαι να εδώ. Με τον κορονοϊό μαλώνουμε κάθε μέρα. Τι σου κάνει? Έρχεται και μου χτυπάει την πόρτα, αλλά δεν το ανοίγω. Μαλάκας είμαι. Δεν ξέρω αν είσαι μαλάκας, τώρα σε γνώρισα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, φίλε μου. Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια, καλή Γερμανία. Γεια. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Άκουσα σήμερα ότι η Pfizer είχε πωλήσεις, ανεβήκαν οι μετοχές και ξέρω εγώ, μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι και να ζητήσω και συγγνώμη. Ναι. Τελικά ο Αβραμόπουλος ήταν ψιλικαντής μπροστά στο Μητσοτάκη με τα εμβόλια. Ήταν ψιλικαντής τελικά, ο πατριωτάκι μου Αβραμόπουλος. Αυτό σκέφτηκα, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και το θέλημα του Θεού είναι η ζωή. Ο Θεός δεν μίλησε για θάνατο. Ο Θεός, ο Χριστός, μίλησε μόνο για ζωή και για Ανάσταση. Μόνο για αυτά μίλησε, όχι για θάνατο. Διάλειμμα. Οι θυσίες ήταν μεγάλες, πονέσαμε όλοι. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Πόνεσα κι εγώ που έπρεπε να πάρουμε σκληρά μέτρα. Ανασήκωσέ με λίγο το μαξιλάρ που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Και εγώ θα έλεγα και με πολλά από αυτά και αδίκως. Λόγω της τιμωρητικής διάθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόνεσα κι εγώ που έπρεπε να πάρουμε σκληρά μέτρα. Ανέβασε με βρέτε λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα πια ο ελληνικός λαός κατάλαβε ότι δεν είχαμε εναλλακτικές. Ο Γιώργος Παπανδρέου βεβαίως, ο δικός μας εδώ υποψήφιος, τον στηρίζουμε όπως μπορούμε στην διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη στην δημοκρατική παράταξη, Πασόκ και άλλο όπως θα το λένε. Είμαστε με τον Γιώργο, εδώ από μια ομιλία, το ένα απόσπασμα. Πόνεσε τότε που έπαιρνε τα μέτρα, ήταν η πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση. Και σε συνέντευξη που έδωσε στο Σαββατοκύριακο, είπε και για την περίφημη καρέκλα. Εγώ έχω πει πάντα στη ζωή μου ότι δίνω τη μάχη από όποιο μετερίζει. Ξέρετε, έχω περάσει πολλά πόστα. Πρωθυπουργός, υπουργός, πρόεδρος του Σοσιαλιστικής Διεθνούς, πρόεδρος του Πασόκ, όπως είπε η κυρία Πετούρη και δύο φορές εκλεγμένος, δεν έχω στόχο την καρέκλα για την καρέκλα. Mm-hmm. Τα έχω ζήσει. Έχω στόχο να δώσω την ψυχή μου για αυτή την παράταξη. Αν με τιμήσει ο λαός, ο πολίτης που αγαπά αυτή την παράταξη, θα τη δώσω την ψυχή μου από τη θέση του Προέδρου. Ναι, αλλά θα δώσει την ψυχή του. Φαντάζομαι και την πρώτη φορά που έγινε πρωθυπουργός και πρόεδρος, την ψυχή του ήθελε να δώσει. Αλλά δεν είχαμε εναλλακτικές, όπως ο ίδιος είπε στο προηγούμενο ηχητικό. Αν και τώρα που πάλι θέλει να ξαναδώσει την ψυχή του, δεν υπάρχουν εναλλακτικές στο πλαίσιο που θα κινηθούμε, τι θα γίνει. Γιατί από ό,τι είδαμε, δεν την έδωσε την ψυχή του τελικά. Έδωσε τη χώρα ολόκληρη στο μνημόνιο, στο Δουνουτού. Γιατί όλοι πάνε για την ψυχή τους και δεν θέλει κανείς την καρέκλα, αλλά κάνουν τα πάντα για να μείνουν στην καρέκλα, ακόμη και από κάτω αν υπάρχει εκατόμβη. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Τελεία σε αυτά. Είχαμε μια απώλεια στον χώρο του ραδιοφώνου. Η Σοφία Μιχαλίτση έφυγε από τη ζωή προχτές. Ποια ήταν η Σοφία Μιχαλίτση τώρα? Η Σοφία Μιχαλίτση είχε ξεκινήσει από το δεύτερο πρόγραμμα, είχε ξεκινήσει ως μουσική επιμελήτρια σε θεατρικές παραστάσεις. Δεύτερο πρόγραμμα, δεκαετία 70-80, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή πάει στο Sky, από όταν το ανέλαβε τον Sky ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος. Εκεί λοιπόν δεν μιλούσε, ήταν διευθύντρια του προγράμματος, ενώ δεν είχε εκπομπή, δεν καταλάβαινες, αλλά το πιάνες από το πρόγραμμα ότι κάτι σπουδαίο γίνεται. Είχαν εκπομπή τότε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, συναυλία στα Μετέωρα. Κάτι τέτοια έκανε τότε Sky, βεβαίως και σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά αυτό αφορούσε τα πολιτικά. Έφυγε κάποια στιγμή, επανήλθε μετά, τη δεύτερη φορά που ήλθε, κάπου εκεί πήγα και εγώ στο Sky, μικρός, το 1995, και τώρα μικρός, αλλά τότε ήμουν ακόμη πιο μικρός, διευθύντρια προγράμματος η κυρία Μιχαλίτση, επέμενε να κάνω εκπομπή. Στο πρώτο τρίμηνο που πήγα εγώ εκεί, μου έδωσε αμέσως εκπομπή Κυριακή βράδυ. Πριν ξεκινήσει η Ελληνοφρένεια, έκανα κάτι εκπομπές Κυριακή βράδυ. Ο Θανάσης Καρτερός, που ήταν τότε διευθυντής, δεν το πολύ ήθελε αυτό. Θανάσης Καρτερός, μετά διευθυντής γραφείου τύπου του Τσίπρα, τώρα αρθρογραφεί καθημερινά στην Αυγή. Και υπήρχε μια σύγκρουση. Η Μιχαλίτση επέμενε εγώ να κάνω εκπομπή. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτό που ακούτε εδώ, για αυτό που ακούτε εδώ, μεγάλο μερίδιο έχει και η Σοφία Μιχαλίτση. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, πολύ καλλιεργημένη. Πάντα είχε έναν τρόπο, ήξερε πολύ το ραδιόφωνο. Και αν τα ραδιόφωνα σήμερα, που δεν είναι και στα καλύτερά τους, είναι εδώ που είναι, εν πάση περιπτώσει, τους έχει εκπαιδεύσει όλους αυτούς. Και έχει βάλει τη σφραγίδα της και μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και χαράς βεβαίως είχε η Σοφία Μιχαλίτση. Χαράς να καμαρώνει τα παιδιά, τα νέα που έβγαζε συνεχώς να τα βλέπει να προοδεύουν και να πηγαίνουν μπροστά. Φτάνουμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, σας αποχαιρετούμε. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε στάση εργασίας της ΕΣΥΑ για συνέλευση. Την Τετάρτη πάλι θα είμαστε εδώ. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Με τούτο και με εκείνο δεν είπαμε καλό μήνα, ρε. Τι καλό μήνα, μωρή, πάει να πέρασε ο μήνα. Ε, πού να σα έβρισκα να σα το έλεγα, αφού μου πότε ένα πότε άλλο. Είστε και οι δύο του γιατρού, δηλαδή τώρα, εντάξει, επισήμω. Όχι, από πριν ήμασταν του γιατρού. Α, καλό, καλό είναι αυτό, ότι είναι κανεί καλό είναι. Να σου πω, αυτό ο δεν κανένα Μητσοτάκη, γιατί με τόσο άνευρα δεν κανένα. Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. Ούτε μια ξεπατικοτούρα της προκοπής δεν μπορεί να κάνει ο άχρηστος. Το πρωτότυπο, αυτό που ξέρουμε και αγαπάμε όλοι, είναι τα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως, απολύτως. Αχ, τι μου θύμισες, συγκινήθηκα. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Είδες τι ωραία στιγμή, άνθρωπο. Γι' αυτό θα φαίνεται πάντα λίγο ο Λοβέρδος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Καλά, ο Λοβέρδος βάζει τα χεράκια του και βγάζει τα ματάκια του. Θέλει οπωσδήποτε να βγει ο Παπανδρέου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον προωθεί τόσο πολύ. Όλοι τον προωθούν τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί. Κρίμα, γιατί... κρίμα. Και υπάρχουν τόσο οροθετικές που θέλουν να ψηφίσουν τον Λοβέρδο. Λες. Ναι. Ωραία, την επόμενη φορά. Όταν θα είναι υπουργό του Μητσοτάκη, γιατί θα κατέβει αυτό με το τέτοιο. Με το Μητσοτάκη κατευθείαν τώρα. Τι να αναλώνεται στο Πασόκ Κινάλ. Αυτά δεν μπορώ τώρα που κάθε και ψηφίζει από το Κινάλ το νομοσχέδιο του Μητσοτάκη. Πήγε να τα ψηφίσει κατευθείαν. Να πάρει κρέψιμα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αυτά τα ψηφίζει κατευθείαν. Αυτό ξέρει αυτό. Τι ήθελα να πω. Τώρα μια μικρή έτσι, χαρούλα θέλω. Κανένα μπλουζάκι για εμά τη Εξόλη δεν παίζει να σχεδιάσετε. Τι να λέει, Εξόλη. Όχι, ρε, που μου να είναι εξόβιζο. Πήγε μπορεί και μου σχεδιάσει μπλουζάκια με λαιμόκοψη. Φοράω εγώ λαιμόκοψη. Α, τα βυζιά τα έχει έξωση και πού θα γράψω το κουνού μαλό, μωρέ. Το ένα βυζί θα γράφει κουνού και το άλλο μαλό. Να, ναι. Ωραία, ωραίες ιδέες. Να το δω, να το δω. Ναι, να το δω. Μήπως το βγάλω και σε σουτιέν. Όχι, σουτιέν, ποιος θα το βλέπει, μόνο ο άντρας μου. Α, όχι. Να βγεις έξω, η Lady Gaga γιατί το βγάζει έξω το σουτιέν. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Αυτή είναι η Lady, εγώ είμαι η άντρα. Γι' αυτό θα σε πάρει. Είδες σαν το Λοβέρδιο έτσι κι εσύ. Πάντα βήτα. Τι έπαθες βρε κούκλε μου. Άσε με, άσε με. Είδες άμα πάει σύννεφο, άμα πάει σύννεφο κουλένει. Και να μην ξέρω και που μένεις, να έρθω να σου κάνω παρέα. Να μου βάλεις ένα χέρι, ένα χέρι. Να σου φτιάξω ένα γλυκό. Να μου φτιάξεις μακαρόνια με κιμά για να φας. Θα σου κάνω και μασάς τα πόδια σου ολπονάς. Μακαρόνια με κιμά, ένα γλυκό. Να κόψω γλυκό. Ναι, τι δεν ξέρεις, γιατί χωρίς γλυκό δεν γίνεται. Να κόψω γλυκό. Να σου κάνω παρέα, να σε ταΐσω στο στόμα. Στο στόμα, στο στόμα. Πού αλλού θα μετάζεις, στο στόμα θα μετάζεις. Ναι, να έτσι να είσαι πιο άνετα, να σταθείς πιο άνετα. Κάπως, ναι, να μου πάρεις τον πόνο, να μου πάρεις την κούραση. Να τον πάρω εγώ τον πόνο. Να τον πάρει, ποιος θα τον πάρει, εγώ θα τον πάρω, εσύ θα τον πάρεις. Αγάπη μου, θα γίνεις γρήγορα καλά γιατί... Να το έκανες τουλάχιστον μάκια να περάσει. Μάκια θα το έκανα χίλιες φορές. Θα περάσει γρήγορα γιατί είσαι νεαρός. Α. Και εύχομαι καλή επιτυχία αύριο και στις επόμενες παραστάσεις. Άντε, να είσαι καλά. Σε φιλώ πολύ πολύ. Γεια. Γεια. Εκεί έρχεται η Βασίλη Παπκακοσταντίνο τη δεκαετία του 80 το τραγούδι «Σ' ακολουθώ». Σ' ακολουθώ, στη τσέπη μου γλιστράω. Σαν τη φραγκάκι τόσο δα μικρό. Έλα κράτησέ με και περπάτησε. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Και επειδή ήταν και εποχή Πασόκ και λίγο πιο κάτω στην Αγαρνό τραγούδαγε η Ρίτα Σακελαρίου. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Αυτά είναι άγια χώματα ρε Καραγκιόζη. Και τολμάς να πας να τραγουδήσεις εκεί πέρα στα ναι, άγια τολμώ, χώματα. Τολμώ, ναι. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Ναι, τολμώ. Τολμάς, καλά κάνεις, εξηγέσαι και τολμάς.